چه پوی شوی پیلا نو اس سلورم ای سلورم ایسا شورو شوی اخیری سا در صورت بقری سلورم ایسا کسی دی پا دی که مثلا در انفاق پی سبیل اللہ دا دا اللہ تعالی پلانا که مال خرچ کوئی مال صحیح شوی دا در انفاق پی سبیل اللہ مثلا چه دا دام بیا پسلور بابونو بانی مشتمل دا اولنه بابی تاسو بوری دا آیت نمبر 260 پوری دی دو سواش پیتم آیات تر دی پوری اولنه باب دی خواه پا دی باب کسی دی پا دی باب که خو اولن ترغیب الان انفاق دی چه انفاقو که دا اللہ تعالی پلا رکی دا آغی نفس سوی چه او انفاقات تو که خو گرد آخر خرچی که سو که پا یو نم که سو که ببل نم که نو راشه تا بیر چاپ نم که نو دا عذر توحید دا تا پا تکراری بانا بانی بیار آوری او بیا پا آغی باندی لس دلائل ذکر کئی پا دعوه باندی لس جملی بر توحید ذکر کی اگر لس دلائل دی پا دی باندی چه آگه که با بعض اسماء و صفات دا قبلی نئی او بعض با دا صفات و فعلیه دا قبلی نئی بعض با چکم دی جمل دا غوی صفات ثبوتی بی بعض با سلبی بی خط خلق و تا توحید دعوت ملاو شو نو دا آگه نا پس دا توی وی خلق دو قسم شو سو قسم شو فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقى قد تبین الرشد من الغی هدایت و گمرای جدا شو نو چی جدا شو نو خلق دو قسم شو اهل الرشد او اهل الغی یو تا تقریف و بلتا بشارت بیا دا آغین و رشد دا تدریر مثالون ذکر کئی یو مثال دا اصحاب الغی دا گمرا خلق مثال دی او دو مثالون دا اصحاب الرشد دی تا سور تا گور انشاءاللہ لگو بے که خیری یا ایوها الذین آمنو اے مومنانو انفقو ترغیب الانفاق دی خرچکوی مما بعد دا غنا رزقناکم چی مندر کری دی بعد دا غنا صدقات کوی چی مندر صدر کری دی من قبل ان یأتی یوم مخ دا غنا تراشی تاستا غورت دا قیامت لا بیعن فیه چی نبی خرسول پاگی چی و نبا غستلی چی بیع نیشتا نو خرسول نیشتا غستلوم نیشتا دی ولا قلتن او نبا دا اخلاص مل گرتیاوی ولا شفاعتن او نبا شفاعتوی دا کما ورځ دا دا ورځ د قیامت دا ویخه او با دی وی دا ورځ د مرګ دا ځکه چې هلته سورته منافقون لسم آیات کې براشي وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت او خرڅه کوي دا غنه چې مونږ در کړی دی مخکې دا غنه تاسو ته مرګ راشي نو چې مرګ راځي په یقولن دی وی رب ای رب زم ما لولا خرتنی لا جرن قریب ولې دې نن رسول کول ما غنه ټی نس دی تا کزه دې نس رسول کړه وینې فاصدق ما بصدق کولی واکم من الصالحین او مبذر حالنا الله عزدان چلیگی تو یہ اغا مراد دے خجی لا بیعن فیہی ولا قلتن خلتن اغر اخلاص ملگر کیا بنی چا لرا کافر لرا مشرک لرا ہاں دکا چرا دی چی الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو دا دوستان بسی دا بعض دا بعض دشمنانی ولا شفاعتن نبا سفارش وی لکا سفارش مطلقا نشتلے ویلی شفاعت قہری نشتلے شفاعت قہری نشتلے مشرک لره شفاعت نشته ده دا قسم شفاعت و غبر ازی بخپل زایمان به ان شاء الله داغه تفصیل کو وال کافرون هم الظالمون او کافران چې دی هم الظالمون هم دا خلق ظالمان دي اغه انفاق نه کوي دا الله پلا رکی اغه انفاقات کوي نو د غیر الله نه پاره کوي پوښوي یا بخل کوي نو دا کار ده اغه دي عطا ابن دینار وای الحمدللہ الذی حمد اللہ لرچ غزات تے قال چوی وی والکافرون هم الظالمون تے کافران ظالمان دی ولم یقل والظالمون هم الکافرون او خرج داسی ندی وی تے ظالمان کافران دی جتر تم ظالمی دا کافر دے نو خرج وی کہ من بٹول پ کفر تے دی کہ من طول ظالمان یو والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو اس اغا دعوت توحید سلو رمز اللہ تکرار چھ معلوم ہے سکندرین بلو ف اول سنگرا یا ایها الناس اعبدوا ربکم دویم دل ششوا الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم دریم دل ششوا الله لا اله الا هو ورسم دتا یا چ صورت خ الله لا اله الله تعالی نشتر معبود دا الله مخکره تعظیم ده پارا ذکر کو فوش غیر مخکره ورتا لا اله نشتر معبود الا هو غیر داغنا نشتر معبود نشتر خالق مشکل کشا اگر طول پکرار الخا نشتر شریف پا اسماء داغا و پا صفات داغا کرا آغا سر بلتو در دلائل درم قسم شروع کی گی خوص الحی القیوم نا ما تاستوی پا اول دل که دلائل عقلیه پیش کریو خود استشی نه پیش کریو دا دلائل عقلیه بالاعیانو پوشوی اعیان دا غسی ذات تا تو گراغی کی دلیل دے نو پر دویم ذری دلائل پیش کل پر دا غسی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار اگر دلائل بی اخوال الاعیان اگر اعیان با نبی اکم حالات راجی بیا درین نمبر دلائل اس پا اسماع و صفات دا اللہ تعالی باندے دا اللہ تعالی کم نمونہ دی دا غسی کم صفتی نمونہ دی او دا غرنگ دا غسی کم صفات افعال دی کم ثبوتی دی و کم سلبی دی اگر تا ذکر کئی دا آیات کرسی دا خالی تا آیات کرسی وی دکی گی اعظم آیت فی القرآن دا دا قرآن کریم تورن اعظم آیات تے ور آیات دا سورت بقری ور تبیر چوی دی دول سا حدیث ابن کثیر وی دی پتا دا غل فضیلت کرا گلی دی دا غرنگ دا دا غا چکم دے دا پدی که پانزوس کلمات کی خفا دی آیات کرسی کی او هر کلمہ کی پانزوس پانزوس پایدی دی مفسرین رو لکلی دی دا غرنگ پدی که لفظ جملی دی توحید خواه اگر پکر تا ذکر کئی پدی که دا اللہ تعالی صفات دی صفات ثبوتی مشتا صفات سلبی مشتا اگر پکر تا ذکر کئی اللہ لا الہ الا ہو الحی اول دلیل گورا الحی اگر اللہ تعالی جوندے دے جوندے سمانا دا دا حیات دا اللہ تعالی حیات حقیقی دے خب اللہ تعالی سنگا حیات یا خارجی ہونتے دے حیات حقیقی دے دا غنہ نجدہ کی یہ وقت کے نو الحیو ازلن الحیو ابدن الحیو سرمدن ازلی ابدی سرمدی ذات تے بس جوان دے جوان تے نجدہ کی گی هو الحیو لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین تو تے حامل صدق کے براشی اگر اللہ جوان دے دے نو باغنہ بغیر دبل چانے مغوالی فدعوه دا غنی غواړی مخلصین له الدین چې خالص ته اون کې تاسو هغه ته دعا نو دا رنگ برازی وتوکل علی الحی الذی لا یموت سورۃ فرقان کې براشی او توکل کو په هغه ذات باندې چې هغه ژوند دی ری وعنت الوجوه للحی القیوم سورۃ طه کې براشی دا ټول برای د عبد الله صفات ته لا تاخذه القیوم بلغ الله تعالی قیوم دی قیوم څه معنا ده هغه الله تعالی نگران دی نگرانی کوون کې دی زم تدبیر کوون کې الامور ده القائم على كل شيء معنی کہ دجاج او دغه فرہ وہی القائم على كل شيء دی الیوسیز نگرانی کو ان کے لیے اف من هو قائم سورۃ رعد کے رعد کے براشی اف من هو قائم على كل نفس آیا هغه ذات چې هغه نگرانی کو ان کے دهاری او نفس ته تدبیر کو ان کے داغیر امور ده خلی نو القیوم ده دا صفاتم دغه طه فرقان او دغه کدری واړو کرا غلی حن صدقی لا تاخذوا سنۃ ولا نوم ننسی غی اللہ تعالی على سنتون پرکالی سنتون سشیره یو سندا یو نعافته سنت کوم ده نو هغه ته ویل کیږي چې پسر کې راشي سر کې د سړی خوځ راشي نو هغه ته سنا وای نو نعاف هغه ده چې هغه پس باندې راشي پستر ګو باندې راشي او نو بیا پس راشي بل بیا سړی مکمل ود شي نو سنت داسې کنا یو سړی کنا نعاف پر راشي داسې غوې غون ته ودی او په خبرو کویږي او سنت داسې کنا چې داسې پوچھے دی تا سوئی سے نوئی مقدمہ دا خوب دا مو تا جھوٹا وائی پوچھے کنا نگا جھوٹا دا خوب سے کم دے اگا پا اللہ تعالیٰ بانے نرازی دا پی نیشتا لے نو خوب بکو پی خود نہیں دا ذکر چھے دا غفلت راولی او دا سے ذات بیا چھے کم دے تدبیر دا امور نشی پوئن دا بل صفت تر اللہ لا تا پرمو ہاں دیو تا پرمو لا تاخذه سنتن نن نسی اللہ تعالی لرا پرکادی ہاں دا یو صفات شو دا تلبی صفات شو ولا نوم او نہ پہ خوب راضی نہ خوب نسی اللہ باندې دا سی ناراضی بل دا غیر تصرف دلیل گورا له ما فی السماوات و ما فی الارض خاص داغه په اختیار کې دیغه چې پاسمانونو کې دیغه چې پسنو کې دی دغه وسراغه ظرف او مضروب دواړه داخل دي اسمانونو داغه او پاسمانونو کې چې سدی هغه داغه زمکم داغه او پسمه کې چې سدی هغه داغه من ذا الذی یشفعو عنده الا باذنه دا استفهام انکاری دی سوق دی غسره یعنی اس سوق نشته دی یشفعو تی شفاعتو کی عنده پا دربار داغا کی یا عنده اداوی دی صفت تا اللذی حال واقع شوه دی من ذا اللذی عنده سوق دی اغا پا داس حال کی چی اغا دا اللہ دا مقربین نوی یشفعو تی اغا شفاعتو کی نشته دی اس سوق نشته دی ہاں شتلے او الا باذنی مگر پہ اجازت دے اللہ مگر پہ امر دے اللہ دے اللہ پہ اجازت مانی کی شفاعت بالاذن شتلے او شفاعت قہری نشتلے پوچھ وی دا دے خجیم یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کوئی کہ اللہ تعالی ما بین ایدیہم پی جنی اللہ تعالی ما بین ایدیہم مگر کہ مخکل دوی ندی وما خلفہم مگر کہ رست دوی ندی ہاں ده چانا مخکلی ده چانا ده ده ده چه کم دی شافی و مشکو ده طول پکرانه ده دین مخکی و ده دین رست و سمطلب ده ده ما نکی ما وردی و ما نکی یعلو ما بین ایدیهم پی جنی اللہ تعالی غا ظاهر ده دوی و ما خلفهم باطن ده دوی یو مانه ده که ما بین ایدیهم اغا چه مخکی ده دوی ندی قبل خلقهم و ما خلفهم او ما بعد موتهم ده دوی نمرست و بسی چه ده مرشی ده چه نو نسو او چه ده مرشی نسبی اللہ تعالی ده طول اقوال مطلب اشاره ده ده غت جمیع اقوال تا چه طول حالات ورطا اللہ تعالی ته معلوم دی خواه فجد اللہ پی علم کامل دی علم محیط دی پلا دکلا دا غا مخلوق تے کنا الا یعلم من خلق اللہ تعالی کوئی فقا بان چا غسی پیدا کری دی ولا یحیطونا او نش را گیر ولے بشیء یوشے من علمه دی را گیر ولے نشخا دائر دی شافی مشکون سوکر دی علم محیط او دی علم دغه کوم دی غیب نفیتی وکړه چې ولکه دغه سری دغه مقرب خلکو دی سره علم غیب نشته یعلم وغسر الله تمام دې ٹھیک شو ها دی سره علم محیط نشته ولا یحیطون دین شراګیره ولې بشیء یوشی من علمه دی علم د الله نه الا مگر راګیری بما اغا شاءت د الله اراده او چې هغه وحیدا هغه وحی وت الله تعالی وکړي انبیاء او تعالی مقربین خلک اکتا و تفتا و لگی نورا و تفتا نلگی گی گوره خواه یا الهام سر باز سیدنا و تمالیم شی وسع خواقی تا غیب بیانوی لکی گی وسع کرسیه السماوات والارد او زایی کرسی دا اللہ تعالی اسمانو نوزمکو لرا کرسی زانتا یو عالم ده خواه د وات مارونه دی بیا دغه پاس عرش ته بیا دغه پاس ته کرسی ده دا چار دی دغه نشمارلی دی وای چې دا نه اسمانونه شو دا نه اسمانونه نه دا ځان ته دی عرش او کرسی سری هغه ځان ته دی اوس کرسی او عرش دا ډیر زیات غټ دی حدیث کرا دی واس مانونه وز مکه دا په عرش کې دا سې دی کنه ک حلقه فی فلات لکه یو ورکه سیر واخلی کنه یو روپی یا یو دغه غتما یا سشه او هغه په یو غاټه دشته کې وګرځي هیڅ پته ته نه لګي ها دا بل عالم موږ نه پټه وره ها دا الله تعالی ځانته یو مخلوق دی بیا کرسی د عرش د پاسه ده صحیح شو کم زایده نو سلفونه کم تفسیر را نقل شوی دی حدیث کرا غل دی وای موضع قدمین لا دا الله د قدمونو زایده پوښتنه کنا نو بس الله د قدمونو زمينه څه پته لګي ورسېږي بس دا متشابهات دي الله تعالی ته ثابت دي کما یې خو بشانه تعالی مونږ ته ورته پکې نور پکې ځان نه شو ورتلې ښا ابن عباس سيدنا یو قول لا نقل چې د کرسی نه مراد څه دی علم دی ځکه کرسی وای کراسی کور او کور راتتون کا پېته وای نو وسع کرسیه فراخد علم د الله تعالی السماوات اسمانو تا والارض ازمکو تا فزما چې سجیا اور تمالون پاس انو کې څه دی هغه ورته معلوم خو قرطبي په دغه توجیه باندې داسې توجیهات چې قرطبي را نقل کړی دي نو اخیره کې ویلي دي وای دا ماته د اهل الحاق توجیهات کاری او دای سلفه ته نقل دغه کړی دي سلفه ته نسبت کړی دی او وای دا چې کوم دی مؤوله کار دی وای دا صحیح توجیهات نه دي از قرطبي وای وسع کرسی او سماوات والارض ولا یؤوده حفظهما ولا يؤوده او نسترك الله تعالى لحفظهما حفاظت كول د ازمك او اسمان الک د ازمك او اسمان ساتي کو ستړيكي کي پنه خا ته تو ور چور او هو العلي اغا الله تعالى علي دي علي اوچته العظيم او اغا الله لوي دي نو العلي شانن العظيم سلطانن بعدي وي علي اغا ذات ته ویل کیږي یو علي دي یو علي دي علي اغا ته ویل کیږي چې اغا اوچته وي علي اغت وای چې دا شان و سره اوچت وی صحیح شو بعض وی عالی اغت وی لکیږي چې اغه سره اغه اوچت دی خو امکان لري چې بل څوک ورته په صفت دې اوچت والی کې شریک شي او علی اغه ذات دی چې اغه اوچت دی خو امکان نه لري چې څوک ورته په دې اوچت والی کې دې شریک شي نو دا چې دای لث دلائل الحي القيوم لا تاخذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ده لث دلائل يتفذكر كل في مشمالي اسماء دي صفات دي او دا رنگ چې کوم نه صفات دي فعلیه دي هغه ټول لازمه کې لفظ دلالي پر تراول چې الله لا اله الا هو چې دا ذات څه نه بل چا عبادت څنګه کې ده بل چا طاعت او حاکمیت څنګه مانی دا پریک ده اوس خچ دا ذات دي نو آیا کفار باندې زورو کو په زور پیدا اسلام اومنو کنه نو الله و اینا نه پزور نه پس او یا داله چې مطلب دار دا وي د قاتلو سره متعلق دي چې جنگ کوي نو چې جنگ کوو دا خو اکراه ده دا خو زور ده نو زور کولی شو په اسلام کې الله و لا اکراه فی الدین نه لا اکراه نه چلیږي زور فی الدین په عقیده کې تمام مرته ولې دا څه وکړه خلک در باندې بیا سوالونه کوي چې قران کې قران غلی لا اکراه فی الدین بس په دین کې زور نشته نظر چې خپل خواخر کې څه کوي ولې دا پلار ده وتر ده دا یو دین په دوه مانو سره دی یو دین په شکل د نظام باندې دی یو دین په شکل د عقیده باندې دین اطلاق خصوص نه کوي د ماته استویلو دعا تا عبادت تا عقیده تا نظام تا حدود تا رسول الله غلی قانون تا مدغه رنګې دلته کې دین په مار دی ته خاص سره دی وایا کم کې دین په مار دی نظام سره دی هغه بر خلکو پلارم منی ال ترادی و قاتلوهم حتا لا تكون فتنه و یکون الدین كله لله د دین د پاره به جنگ کیږي او دین په خلکو باندې زور منه لیکی هغه نظام شکل کی عقیده د خپل زړه کار دی هغه خپل کار دی ها لا اکراها نو نه چلیږي دا وای نه فی دره نه هیدا نه چلیږي زور فی الدین په عقیده کې بس لاند معنی دا شو اچھا چې دا خبر دا دغه کوم دی نه فی په معنی دا نه سره راسته دا خبر به مار لیم شای غسته نه نظام ته په خپل ګرام کړی دا بیا لګیای بیا جوابونه کوي چې نه دا یو دغه دی یو اکراه دا په تطبیق د دین کې یو اکراہ دا پو تنفیذ دے دین کے دا قسم کسی بیا کئی کلمت لب دا رہے چی بیا داوی جنا اکراہ شتا دے اجبار نشتا دے نشتا دے فرق اجبار اکراہ نشتا دے خیلی آیات ساتھی یو اجبار دے یو اکراہ دا اجبار داره کنه چې بیخی زور یا سړی دغه څه اختیار نه لري لکه سړی دې بوتې سو په صدقې خدا دې ریسټ نه ونیول او پدمه کې وتا کې خو په چا کنه پهلوان سړی دې هغه ته په زور کې خو دې کو څه اجبار دی یو یې کراغه چې په تورې راو باسره ته وځي مرګ واړې کې د صدقې نو ته اختیار پکې شته کنه که مرګ واړې مرګ دې قبول پوه چې په اختیار دې نو دې ته یو ته اجبار او یو ته اکراه وي لا اکراه فی الدین نه چلیږي زور په دین کې قد تبین الرشد من الغی یقینا جدا شوه ده هدایت رشد اغا هدایت تو جی پائے کہ گٹھ دنیا و آخرت میں من الغید گمراہینا د گمراہی ضلالت او جہالت نا جدا شوی دے فمن یکفر بالطاغوت نو غسو کہ انکار کی دے طاغوت نا و یؤمن باللہ او ایمان راوی پ اللہ تعالی باندے فقد استمسک بالعروۃ الوثقا نو یقینا د منگول اولہ گولی پاگا کڑائی مضبوطہ باندے لن فسامہ چ نشتر شلیدل نشتر ما کیدل اگے کڑائی لرا نشتر پرے کیدل اگے کڑائی لرا والله سميع عليم الله تعالى اوريدن كده ويناغانو ده خلقو ده عليم او عالم ده پزرونو ده خلقو كيش پزرونو كي كفر ده وكي اسلام ده الله تفتح ده ولكا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله توك كي كفر بالطاغوت كي طاغوت ستا وي طاغوت چكم ده پلغت كي ماخود ده تغا يتغو او تغا یا تغا دوار راغل لکنه نو دا سری دا وی لکی که طاغوت وزن فعلوت ته دا تجاوز تا وی دا حد نتیر وطل پوشو کنه پلانه وی دا سرکش ساله ده سرکش سمان دا حد نتیر وطل ده چه که مخفل حدود دی پایی که نو سیگی خواه وعل لیسا سنگ رازی انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریا یقینا منگ تاسو چکل او بدق پل مقدار نواری دی تغل ما او تغا یا تغو تغل ما او وبدق پل مقدار نو اوری دے نو اے دنو علیہ السلام اولاد حملنا کوم مونتا سوار کی فل جاریہ پاغا روانہ بیڑائی کی مونگا تا تو پائی کی توغا وبدق معنی فرش نو طاغوت سدے ار ہا غسو کی اگا د خپل حدود نہ بہر وزی اگا تسویل کی گی اگا طاغوت تو تویل کی گی دے پ تاریخ کے مختلف تعریفات راغلی دی امام مالک کوئی کل ما عبد من دون اللہ ار غسو کی دا اللہ نہ غیر دا عبادت کی گی اگا طاغوت دے فیشوا مجاہد وی شیطان فی صورت انسان شیطان نے خوف شکل دے انسان نے یتحاکمون الیہ خلق ورت فیصلی اڑی و هو صاحب امرهم او دار دی ذمہ وار جوڑ شوی او دے لگی او خلق فیصلی دے اللہ دے قانون نہ خلاف قبل قانون کئی تے تسویل کیگی تے طاغوت وی لکیگی صحیح شو مادر طاغوت تو قران کے اٹھ زلہ راغلی دے کلم مذکر راضی کلم مؤنث راضی مذکر راغلی دے کہ بصورت نساء کی يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به تمير مذكر وتراجيكو هي أو ألت مؤنث راغلي سورة زمر كي والذين اجتنبوا الطاغوت أرى خلق جدان بس كي لطاغوتنا دستشنا أن يعبدوها دا عبادت كول داغين ها زمير وتراغلو مؤنث مذكر مؤنث دوار راضي خاوز طاغوت كلا فمانا دا چاسر راضي كلا فمانا دا شيطان سر راضي في قرآن كي الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وفتسوا يقاتلوا أولياء الشيطان داد الشيطان فمانا سرا كلا طاغوت راضي فمانا دا چاسر دا نفس طاغي سرا دا نفس طاغي چه كم نفس كي سر كشير آغلوي آغي فمانا سرا كلا فمانا دا معبود دا غير الله معبود من دون الله سر راضي لك والذي سورة الدمر كي والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله کله فماند ظالم حاکم او غیر الله په قانون باندې فیصله کوون کتاب لیکيږي لکه د سوره نساء آیات کې یریدون ان يتحاکموا الى الطاغوت دوی اراده لري چې فیصله وکړي طاغوت ته نو طاغوت شیطان ته فیصله نه وړه په کاهنان ساحران جادوګر او دغه رنګ کعب ابن اشرف هغه مولا او هغه ته فیصله وړه هغه د الله د قانون نه غیر په بل قانون باندې څه کوله فیصله کوله نو دا به ته ویل کیږي بیا علما وایي د طاغوت سرغنی طاغوت خډیر یار چه تاغوت ته چه ماته والله چه کم دنو اغسو کی ده پل بحدود ده بندگی نوزی او حدود ده الوهیت تزان داخلی ده تاغوت ته خب پینزه وی بیاسه دی مشاران بی سرغنی اول تاغوت سوکته وی اغسوکته چه ده دعوت خدای یو کی دعوت خدای یو کی هغه څه ویل کیږي هغه ته طاغوت ویل کیږي دا اول دی اول شیطان دی رښتیا بیا دویم نمبر هرغه سوکته چې هغه دعوت سو کی د خدای یو کی لکه فرعون اذهب الى فرعون انه طغى دې حد نه تیر شو فجره طاغوت دی دریم نمبر هغه سوکته چې هغه د فقپلې خود دغه د بندګۍ داور نه کړی دا د الوهیت او د خدای خو لیکن خلق له دنا الہ جو کړل خدای پاغي باندې راضی وي خدای پاغي باندې څه وی راضی وي که راضی په نو لکه عیسی علی السلام ها یا حضرت علی السلام هغه ته به طاغوت نه ویل کیږي نو دې پاغي باندې راضی وي هغه ته څه ویل کیږي طاغوت ویل کیږي سلورم طاغوت څوک دی هغه داوود علم غیب کوون کې عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد عالم الغیب خو یو الله دې دې بندګۍ د حد نه ورته څه ځان ته د الوهیت صفات ثابت کو پنځم نمبر طاغوت څوک دی هغه ته کوم دی نو د الله د قانون نه بغیر په بل قانون باندې فیصله کوون کې سره هغه ته تاغوت د تاغوت پنځه مشران دی کافر د تاغوت دادی ها فمن یکفر بالطاغوت دلته معبود من دون الله مراد دی هغه څوک چې کفر وکي انکار وکي کفر نه مراد انکار دی بالطاغوت بعبادت الطاغوت د عبادت د تاغوت نه ويؤمن بالله او ایمان راوړي په الله باندې الله وحده لا شریک منی فقد استمسك یقیناً دی سری منگول اولا گولی پی العروت الوثقا تاگا کڑی مضبوطا اس پا ایمان کے دو خبر شرط شوی یو سدے کڑی مضبوط توحید دیکھا پا ایمان کے دو خبر شرط شوی یو دا طاغوت نا انکار کول دی یو پا اللہ ایمان راولل دی لا الہ دا طاغوت نا انکار شو فمن یکفر بالطاغوت صحیح شوا الا اللہ دا ایمان باللہ شو و یؤمن باللہ دا دوارا چو خوا نو دغرنگی دی سنگا پا دی بات کی دی پا عبادت کی دغرنگی پا بات دا دعا کیم دی لا الہ الا اللہ نشتا نمانم طاغوتا پا دعا کی غیر اللہ نمانم الا اللہ یو اللہ منم صحیح شوا لا الہ نشتا دی پا قانون و فیصلہ کی بل سوک دعی دا د پس د قانون سازی لایق د قانون جوړول لایق الا الله غیر د الله نه هغه تاغوت ته کنه نو بس لا اله الا الله انکار د تاغوت چې کوم یک پر به تاغوت او الا الله کی ایمان بالله شه چې هر شکل کې وخا لن فصام لها نشت ده شلیدل او نشت ده ماتیدل لها دی کڑی لرا والله سمیع علیم اللہ تعالی و ریدون کیو پویا دے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور اس دوڑلی چو خلق خواه یوی ڈلی تا تخویف ور کئی او بلی ڈلی تا بیا بشارت پخپل معلوم شی او یوی ڈلی صفات دا وال صفات بیانی او بلی ڈلی زجر ور کئی خبر ڈلی بد اخلاق و بد صفات بیانی اللہ ولی الذین آمنوا اس دا اولیاء دغدي أصحاب الرشد دخاء قد تبين الرشد من الغي نو يو أصحاب الرشد شو الله ولي الذين الله تعالى محب ده مد محبت کو ان کے دے ناصر دے مددگار دے متولی دے کار چلو ان کے دے الذين داکتان امنو کی ایمان راوڑے دے یخرجهم را اباس یغی من الظلمات لتیرون الی النور رناتا سنگت یاری یارا تیری اورنا پہ قران کی ذکر دی پہ یوزا کی طرف پہ حقیقی معنی ذکر دی اگر تم دار سو کے نام دے نور قران کے ٹول مجازی معنی دا تیری نہ مراد کفر دے شرک دے دلالت دے جہالت دے صحیح شو دے نور نہ مراد ایمان دے توحید دے صحیح شو علم دے او صد ہدایت دے داتی نمورات دی خواہ نو یخرجهم راو باسی اللہ تعالی من الظلماتی دکیرو دکفر شرک جہالت و گمراہینا الان نور رناد ایمان توحید ہدایت او علم تا دیتے اللہ تعالی راو باسی و سنگی راو باسی دے مخ کے خام خواہ پر تیرو کفر و شرک کے پروتو ہاں منگو تاتو کو الحمدللہ پیدایشی مسلمانان یو نو سنگی راو باسی جو نو بازی وی دا آیات خاص تے پاگا خلق پوری چا اول کافر و رست مسلمانان او بازی وی چا نانا دا یخرجهم پا مانا دا ینجیهم سارا دی سمانی سارا دی ینجیهم بچکی اللہ تعالی من الظلماتی دا تیارونا الان نور او رسی رناتا رناتی رسی بیا تیاری جمع راولا دکشی تیاری شرکونا کفرونا قسما قسم دی او رنا دی ایا ورا خیمان یو دی صحیح شوا والذین کفرو اغا کسان چه کافران دی اولیاء اهم الطاغوت دوستان داوی چی دی ملگری داوی اولیاء مانه دا که اس ناصر مددگار نده رفقا دی پا ظاهر که ملگری داوی الطاغوتو اغا سده اغا شیطان شیطانان دی طاغوت دی دا که دا مفرد دی خب مانه که جمع دی دا شیطانان دی دا غرنگ سرکش خلق دی کافر دی دعوت خدایی که اون کی دا طول دی یخرجونهم راو باسی دولر من النور درناگانونا الی الظلمات تیروتا یا خب آقا ما نکیش ینجونهم بچکیه او یا بواجی دا اغا چاپوری دا یاد خواستی چگا مرتد چوی پست ایمان نا اغا یادی یا دارت یخرجونهم راو باسی من النور دا غرنا دا فطرتنا فطرت که خودی مسلمانو کنه الى الظلمات اغا تیارو ده کفر و شرکتا اولای که ده کسان چی دی اصحاب النار ده خواندان ده ور دی اون پیا خالدون دوی با همیشهی پده ور که دوی پده ور که همیشهی اغا بل دلی اغای بان اکتفا اکرا اغا بل دلی سوکتی اغای تس بشارت که اولای که اصحاب الجنتی اون پیا خالدون الان ترائی تبورن الالذی حاج ابراهیم دا اس مثال دا اصحاب اصحاب الغی ها د گمراهی او سردار راشد هغه مثال ته بیانوم چې څنګه پتیارو کې پراتی څنګه پرناګ ارناګانی ورته نه ملاویږي څنګه ورته هدایت نه ملاویږي ته خدا وګوره دا سړی څوک ته دا نمرود دی ها نمرود یا نمرود دواړه قسمه نوم راغلی په کتابونو کې او دا نمرود چې دین د ابراهیم علی السلام په زمانه کې بادشاہ و ابراهیم علی السلام سره په ربوبیت دعوه د ربوبیت کوله ابراهیم علی السلام ته په ربوبیت کې شروع کړه جګړه شروع کړه مناظره شروع کړه الم ترایا تبورنا الی الذی اوکستا الی النمرود الذی یغنمرودتا فغا دا خبر ما تاسو ته ویلو کنه ما د دنن نالی لکه دا بی غیرت سره یو نو چې فرعون چې دا غیرت یو که کافر مونږ میا کې د دنن نالی هغه کسره حاج ابراهیم چې جګړه کړي و مناظره کړي و ابراهیم علی السلام سره حاج محاجا نه محاجی نسبت دې ته وکړو چې دا د کړي و دغه جګړه میشه جوړیږي د اهل باطل خلکو له طرف نه فی ربه پس کی راجا گڑا کڑے وا فی ربه پبارہ د ربوبیت طرف ددکی الک ادا داو راجا گڑا پس کی وا ربوبیت طرف کی وچے رب سوکی رب سوکی رب اللہ دے اوکتے د اللہ منہ خبر دین معلومی کی د فی ربه زکو وی خا اللہ نے انکار نہ کو ربوبیت تا گئی نہ منو نو ابراہیم علیہ السلام ورته د ربوبیت صفات ذکر کړي چو ګورا اذ قال ابراہیم ان آتاه الله الملك د دی وجنه چې الله تعالی د تور کړي حکومت دا هغه یو قسم ته نظر ورکړي چې وو د ناشنا سره یو الله ورته حکومت ورکړو نو په کار خدای دې شکر ادا کړی وي نو دې ولګل د الله په خدای کې جګړه شروع کړي ان آتاه الله الملك چې ورکړي الله تعالی د حکومت اذ قال ابراہیم یاد کپا وقت ابراہیم علیہ السلام ربی زما چلی الذی غذاته یحیی چی جون دی کول کای و یمیت عمر کول کای زما کو عرب دے نو قال دوی انا احیی زم جون دی کول کو و امیت عمر کول کو کوم دای څنګه وې بعد وې دا ختم کې د اسباب د مرګ او د ژوند خو نه دی معلوم خو بس خلک مړکیږي او پیدا کیږي نو دوی دا کار زکوم اسن پټ اسباب وکنه نو دوی دا کار زکوم دا سینې وړا به ولا یا دا بعد وې چې په خلکو تلبیس راوستو نو سړی دا نه حکم کوی را پانسی کوي چې وی خېجور وې دا پرې دی بل سره دا شانتي بی ګناه او غیره اوسته غیر قتل کوي وګوره زمړه کول او ژوند دی کول کوم ابراهيم عليه السلام وی قال ابراهيم او ابراهيم عليه السلام فان الله ياتي بالشمس من المشرق نو الله تعالى را ولين ورد طرف د مشرقنا فاتي بها نطير اور من المغرب دي طرف د مغربنا ذا حضره ابراهيم عليه السلام پوش داخل لوی خرده داخل پا دین نپوی که ویده امرا کل جوندی کل زکم ویدر آده آسان کار مشرق مزان ور تراو خیده و مشرق نه اللہ را خیده مغرب نه تراو خیده و اوش پا دینه که سوال ده سوال داده دیتا پا باب ده مناظره که سوی پا باب ده مناظره که دیتا وسط وی وسط وسط خکار نده چه تا یو دلیل وی ستا پا اغا دلیل سو که تراز دی نو تسو چلو که تا دا اغا دلیل نبل دلیل تطوک که نو دا با نکه ناول بقفل دلیل مضبوطه اغیر نسی اغا ستا بلکل پا اغای تراز ختم شی اصاره پی غلی کن بیاو بل تزی نو دا سنگا چلو شی ابراهیم اسلام سنگا کارو خودا نو دا اغیر جواب دوی دا که چه نا ابراهیم اسلام اول واضح دلیل پیش کو چه مری او جواندی کولا مرکول اللہ تعالی که خود دا خر پا اغیر کی اعتراض کرو اغیر وان کی اعتراض که ابراهیم اسلام و تا دا اغیر نزیاد واضح دلیل پیش کو نو دا خبر خود تک دا خو وصف خو بیام را گئی وصف بیام را گئی نو بیا لباب را شی دمشقی پا لباب کی اغدا دا گئی چه نا دا دا سن لے چه دیویل چه اللہ تعالی امرا کول که اللہ جوندی کول که نو دل تزیم الحجین دا اعتراض کو دی بادشاہ وغیرہ وی چه نا مرا دا خدا دا غدی دزمکی و دا اسمان دا اثرات تی پدی سر خلق ملکی جو جوندی کی گی نو ابراہیم اسلام تا یہ خلق دزمکی و دا اسمان دا اثرات سو کئی دا اثرات بچا پلاس کی دی دا خدا اللہ پلاس کی دی کنا دی شاہ تا خوی سوک شتا دا نور سوک راقی جی دا سوک مائی سوک راقی جی تیر بدلو نیشی کولی دا فرات سوک کئی ولیکن دا جواب لگ مشکل لی فلتفی تا کسی لارا نو بیا لگا ریاضیات تی دا غلی دا پکی بیا گرانی گی نو راش آسان خبر مواهب الرحمن آغا دانا کرده وی اصل که دعوه و دلیل تو پیجنا دل تا که دلیل دی ابراهیم علیه السلام دانه لی چه رد دی صرف رد دی نه وی دلیل دی ابراهیم علیه مناظری موضوعی یو دی مناظری دلائی دی دی مناظری موضوع داره دی ابراهیم علیه السلام دعوه داره رب بیالذی یحیی و یمیت رب زما جواندی کول و مرکول کی رب زما جواندی کول و مرکول کی دد دعوه صدا وی انا احیی و امید دا مرکول و جواندی کول زکو ما اس پا دیبان دلیل و تا ابراهیم علیہ السلام پیش کوی خواه چه تم مرکول و جواندی کول که که نه نو دا جواندی کول و مرکول لپاره پاول شه حرکت ته که نه جواندی کول لپاره حرکت ده او مرکولو که حرکت بندول بی تر آزاد انوار حرکت کلی دا مشرق دا غاره پوش تصرف دا حرکت بندگون فکر صرف بدلون راولا دا مغرب دا غاره که پوش بی باس دکه یو دلیلو او پا یو دلیل ده خاموش شویر نوری بیایس ندیویلی دکه چه کم آنه او حیو و امید پوی داره دعوه ده خان پوش بی دای دلیل نره قال ابراهیم نو ابراهیم علیه سلام فا ان الله یعطی اللہ تعالی را ولی به شمس نور من المشرق ده طرف مشرقنا فاتح بیهانو تی را ولی من المغرب ده مغرب ده طرفنا بعد خلق وی وی کچر تا ده داوی روی چه دا مشرق تا غاری ذرا خیجون پوش بی نو جواب دا کهی گی وی چه نداد نوش ویلی دل تا کی بلا خلق ناس تو بوداگان بوداگان اغیی بوتا ویدو چه غلقو را کی نپارام دا خود تا نوی پیدا او دا نور دا مشرق نرا خطو تلا پا که واجی را ذرا خیجون تا نوی نو دا غلق که دا سوا دا خبری نشو کولی یو جواب دا دی دویم دا کهی چه نا ده سر دا غمو چه که چرتا زده غو کما دا اللہ دا غصر دا سینم ده که چرتا زده اوه ما چه دا مشرق تا غاری برا خیدم ستا خدای دا مغرب دا غاری رو خیده ابراهیم علیه السلام تا اوه ما ولی ابراهیم علیه السلام رب خوب پدی قدرت لدیوس پیرا خیدوری دو بیا شرمی در ناس کن بعد دا اوه فبوهیتا لذی کفر نغلشو حیران اکلشو دا کافر دا کافر بالکل مکمل سو ده مکمل حیران نو دوی وای چې دا جوابی دا حیران کیای په دیوا چې دوی وای چې کچرته ز اوسوې مته زی راخې جوما نو دا مشران برا باندې اعتراض وکي ستار عبد المغرب نه راوخې دی او کچرته نو ته وای چې ستار عبد المغرب طرف نه راوخې دی نو څنګه چې راوي خې دی مونږ وای دا پریک دا دلته پایا کې خپل جواب دی والله لا يهدي القوم الظالمين دی ولې غلې شو الله تعالی نه کوي دلائل هغه قوم ظالمانو ته الله تعالی حق دلیل ته ظالم نه راته چړي بس ته نور دغه سره ماته حق نیو بس نور دې اخو اتلې نشي دغه سره دلایل الله تعالی ورکړل الله تعالی نه کوي دلایل قوم ظالمانو ته یا دا جواب د سوال دی چې خدای دا دومره خاموش شو نو د دې ایمان راوړو الله وینه دا ظالم ته ته د هدایت نه کومه دا عنادی کافرو زدي کولو اسی دا په دلایل کیسه نه وا او کلذي مر علی قريه وهي خاويه علی عروشها نو دا د اصحاب الغی مثالو چې دیتہ الله تعالی دلائلهم خیکنا ده ده علم که نرازی اصحاب الغی ده صورت ته اصحاب الرشد ده خلق دی چه اگه پا دلیل بانی ذر پویی گی و ذری منی خواه اوز ده اگه اصحاب الرشد دو مثال نور کهی اول مثال او کاللذی ده اول ده صده پاره ده ده وی او ده تنویع ده پاره ده نو آگه پا علم تربانی ده عطف ته ها نو چالم تربان شو نو یا عالم تر دلان دی ال الذی بان عتفتی نو او کل الذی علم ترا زجاد معنی کی علم ترا الا من هو کل الذی آیات گورنا اغا سڑیتا پوچھے چاغا پشان داغا سڑی دے پشان داغا سڑی اگے خلق تو گورا یعنی مطلب اگے خلق تو گورا چاغے ددی ہدایت والا سڑی پشان تی وی اگے خلق تو گورا یا او کل الذی منگوئی نمڑا مضمون تو مضمون عتب کا چاسان چھی او کل الذی علم ترا ال الذی بس معنی دا اسوا جب مضمون بان عتب چھم دک معنی راضی علم ترا ال الذی آیات گورنا اگا سڑی تا مر علی قریہ چاغا تیر چھ پیو خار باندے دا خار وے بیت المقدسو او بخت نصر ران کڑو بخت نصر اگر ران کڑو نو خلق ملو فا وہی خالیتن پدا سے حال کسی دا خار چو دار اپنے ہوتے ہو علا عروشی آفا چتنو خپلو باندے خالیتن خوش سقطت مانی در کلک مانی دا خالی سرم را دی خوا خالی پا مانی سر خوی سقطت شیعو علا عروشی آفا چت بانے را اپنے ہوتے ہو نو چت تیرا پریوزی که چت باند را پریوزی نو ای پا چت باندیم که را پریوزی که علاقه دیر زوده چی صرف که نی نو چتون راو بردیگی داغی نفس که بیا دیوالی ندافه یو بل دا راو بردیگی نو چت لاندی شه و دیوال کسی شیعا پیدا پادشه دیوالی نخطر دیر وقت والا ری که تا سخیال کرده نو وحی خاویتون علا عروشه ها قال انا یقیی ها ده اللہ نو او داولا سره سوک وی دا عزیر ابن شرخیا یا عزیر ابن ارمیا یا عزیر ابن حزقیل علیه السلام ها دا پیغمبرو کنو اختلاف ته پکی بعضو خو ترجیحی طور پر نو پیغمبر لیکن دا خبر معلومی چی پیغمبرو قال نو اوی دی عزیر علیه السلام انا یحیی هذه اللہ سرنگ بجوندے کی کیف یحیی سرنگ براجوندے کی اللہ تعالی هذه اللہ دغ خار بعد موتها پس د مرگ د دینا د دې خار د ورانی دوره پس په الله دا خار څنګه آباد کی ولی مطلب دا انا دا سنت گندا د استبعاد د پاره دی چې دا خوري لره دا ناممکن نه نه نه دا د کیفیت د پاره دی چې الله ردی بسنګ کیفیت په څنګه شکل باندې دا خلق په بیا و دونه کوي بیا په کې یو کیسه مبادې شروع کیږي او کنه کیفیت به څنګه یو دم برا پاسی که په قلاره قلاره برا پاسی دا بسنګ چلی فاماته الله نو ملک الله تعالی دې می اتا من سل کالا فاماته الله فامکسه الله می اتا من میتن سل کالا سړی مړیږي نه سل کالا سړی مړ پروتي نو فامکسه الله الله یې تار کو می اتا من سل کالا میتن مړو فثم بعثه نو بیا راځوندې کو چې راځوندې کو نو قال الله ورته وی کم لبستا سمرا وقت تیر کتا په مرکی قال لبست نو وی دما وقت تیر ک یومن یا ورځ او بعض یوم یا بعض ورځ الله تعالی پخت نه ولي وکړه تیر ته پته ولي کی چې زو دنو ما ده مړو ما تا او دې کې دې طرف ته اشاره کړی او مړی ته دنیا د حالات نه خبريږي ها دنیا د احوال نه خبريږي او زهر علی السلام پیغمبر دی وفات شوی دی حالت نه خبر دی نه اورګه او الله تعالی ته وایي چې تمره وخت تیر کړی قال الله ورته وی نه بل لبست مئات عامن بلکې تا وخت تیر کړی مړ مئات عامن سل کالا او سل کالا ته مړ وی ها خا اوس ګورا فنظر نو وګورا الی طعامک خوراک پلتا او شرابک او سکاک پلتا لم یتسنا چې نه ده خراب شوی لم یغیره السنون کلونه پی تیر شوی دی خو گرد وقت کری ندی تو عامی سو وی انزل و سرا انجیر و توی کنا او چی تین او ور سرا چی کم دن بزر شو شو دو و سرا دار روح پراتی دی دیکی دی طرف تیشار جستا جتا خود نخرابی گی خوراک و شو دو چی کم دیگا پک پل زائی باندی بی دا او گورا ونظر الی خمارکا او او گورا غا خرق پل تالا و سر سوربی و مرکب و ردخا اغیبان اتلو ولی نجعلک آیت للناس دا ولی نجعلک دا عطف ده پا مقدر بانده خواه سنگه ده پوشی بعثنا که مونگ تراجون ده که مونگ تراجون ده که لنجع بعثنا که لتعلم قدرت الله مونگ تراجون ده که دیل پارده ده الله پا قدرت بانده پوشی ولی نجعلک آیتا لنناس او دیل پارده چه مونگ اگردو تا یو نشانه ده پارده خلقو خلقو لنشانه سنگه شوا عزیر علیه السلام پولارو پر علاقی شان کیو علاقه واغی تلارو لارو رو را دی زوان دی او اقای بوداگان چیوی نسی بوداگان چیوی که خواه عزیر علیه السلام ورطوی زو عزیر ما و سنگ دادمون بابا و دا سنگی ویتی ندا خوزیم پوشی ویدو عزیر علیه السلام نیستا سر سال آمده وی ما تا تورات یاد دی تورات تا طول وارو دوی تورات ارشوه و لکر اشتیا بس دوی وید دادا اللہ از دویلی خواه نعوذ بالله من دارک یهود وید او گور اللہ تا تورات ور کرده اده فصل کال فصل آجوان دیکن دارتو وانظر الالعظام او گورا الالعظام اغا اردوکو تا نو دیده که کشاف یو مانگی اغا اردوکو ده خلقو تا که خلق منا پراتو نه نه دیده که اردوکی ده خر دی اغا اردوکی ده خلقو خوچ کم دی اغا خوبا پا قیامت که بیارا جون دی کیگی کیف نون چه دوها کیف نو خر رکوها سنگی منگا خوزو سم منک سوها بیا منگا اغندو وغیت لحمن وخا دا تیر اورا یو دکې نه پخته یار نه راشي بل دې دا نه راشي یو ځای کې یو پنځره دا دکو جوړا شو نه جوړ ډول جوړا شو الله تعالی دا غینه په تاسو ته غوا خو غلغه ور واټول دې په سرمن خر جوړ شو واځي وک فلم ما تبین له نو هر کله چې کارت وا اه کارت و دی عزیر علی السلام تا بالعلم بعلم المشاهده فعلم د مشاهده ترا بعد العلم الاستدلالي علم استدلالي ته دلیل مثلا قلت معلومه خو فستر ګوینه ولې دی دای او سره فستر ګولید نو قال وی اعلمو الله تعالی ز خپویم ان الله على كل شيء قدير چې یقینا الله تعالی په هر یو سبانه قدرت لرونکی دی و اذ قال ابراهيم یاد کفا وقت چې ابراهيم عليه السلام دا صاحب رشد بل مثال وګوره وګوره ذکر صاحب رشد څه مثال نمرود ته دومره دلایل ویل کېدل هغه خر نه پویلو او عزیر عليه السلام ته الله تعالی سو ورکل دلایل یو دلیل ورکو وی الله ز پویم پوش بل دا وی چې الله تعالی هغه ته هغه دلایل بعد نه خی اهل عنایت خلقتا اغیت علم کی اضافه نہ راوی او اهل رشد خلق کی اغیت اللہ تعالی ف علم کی سرا ولی اضافه راوی اغد رنا نتیرو طرف روانو پوش بھی او دار تیرو رنا طرف نورم نورم ور ترنا کی نورم رنا کی او پدی کی دلیل چھ شرام بی علیہ السلام ف علم کی اضافه کی تھا ف علم کی راوی اضافه کی او غواڑی نبی علیہ السلام بیننا رب زدنی علما فوش و اذ قال ابراهیم یاد کا فادا مونگل جی حتا کالا پاس پاریک شو نو بس بیا مونگا در رب زدنی علما سوال نکو سوال مطلب می دارے تاغیر پار کوشش نکو کہ اللہ دما علم نور جات کہ مونگو نہ بل دا کاتو کنا دا پورا پایا پار غالی می ما دا خدای مسلمانا تر مرگ پوری شو روشا موسی علیہ السلام چکم دے پیغمبر دے جلیل القدر پیغمبر دے تورات ور تر اغلی تورات تول علم موسی علیہ السلام تعالی ور کہ نبی تا دا علم دا کتاب پورا علم وی او چه پتہ و تو لگی رتے پلان دے کہ مولوی سے فطرے او اگدا کہتے سو وی اذ قال موسی لفتاه الى ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين و امضي حقبا و اذا قم ذات من تیر مجمع البحرين کے پدش تا کی او زام با ال ترتن دو سمندرون میں استا قال تک یہ مولوی سے دے اگا نہ سبا کوئی پھوس نو دے علم دے پارا خلق دے کوشش کی دے اللہ بندگان کوشش کو جو سورہ زیات از دکو و اذ قال ابراہیم یا کہ پاوا کہ جو ابراہیم علیہ السلام ربی اے رب زما ارینی ما تو خیا کیف تحیی الموتا اگر انا یحیی هذه اللہ دا حضیر علیہ السلام داغی سوال تفصیل باجم چھے چگہ دا کیفیت سوال لے دانو نا تکر نزویتا دا بعید اخکار جدا بسنگا شکل جدا سرائی پستر گووینی نور بم دا اللہ پا قدرت نبان علم زیاد چھی کیف تحیی الموتا اللہ تکس سرنگی راج وندی کے مڑی قال اللہ ورطوی اولم تؤمن آیا تف دی خبر یقین نکے ولستا یقین نشت سو اللہ تو لے پتہ نو چلی ابراہیم علیہ السلام یقین شتاو کہ نشتا ہے اللہ تا پتہ وا خو ماو تا تے احکارا کہی چی دا سی نہیں چلی ابراہیم علیہ السلام پا بارا کے دے شک پیدا شی چکنی ابراہیم علیہ السلام چکیو شکی نو ابراہیم علیہ السلام اللہ تا احکارا کہی نو اللہ تے ستا تا احکارا کولی دے پارا پختنا اکرا وی وہ ابراہیم تا یقین نلری قال اغوی بلا اللہ ولی نلرم بلکل بھی پوک یقین دے خب پوک یقین میں جتا مڑی راجوندی کے معلوم ہے تو مسئلہ کہ انبیاء علیہ السلام شک نہیں اس حدیث کے راضی وی نحن اولا بشک من ابراہیم من پر شک کی دیر لایق دی ابراهیم نبی ابراهیم علیہ السلام کا شک منت کو لکھا مخای داغی سے مطلب دے داغی مطلب دار کہ ابراہیم علیہ السلام شک نو کرے کہ بالفرض اگر شک کرے وی دیکھو بہ من خامخا شک یان دی پوچھ کے نا مانو دا حدیث دا کوئی کیف تحی الموت قال ولم تؤمن ندوی اللہ ور تو ایمان راوی قال بلا ابراهيم عليه السلام وی ولنا ولكن ليطمئن قلبي لكن دیره پارچی مطمئن چی زړه زما زما زړه مطمئن چی زما په علم کې اذا فراشی نو زړه تم کامل اطمینان به علم المشاهده په علم المشاهده فرا زباغه کیفیت وینه مغه کیفیت خودت کې مشک نشته کیفیت راته لګی جیبون د ښکاری کې مړی وسنګ په شخص کم شکل به ژوند کیږي دا کیفیت باندې به اطمینان قلب راشی بعض دې کې دا معنا کړی دا وی دا قلب دې ابراهيم عليه السلام یو مل وی ولکن لیطمئن قلبی جما ملگر لمطمئن چی ناز خبر دانش طریقہ اس قصرا قال فخذ الله ورتوی فخذ نخرا ونسا اربعه سلور من الطير المرغونا وی سلور مرغی راونی زخا چراودنی ولن استلوکا فسرهن الیکا نو فسرهن یک بدو علیکم فسرهن عدتک زان سرا ثم دعو ثم جعل على كل جبل در دغه فکر بیا معنا کی ثم جعل بیا کیک دا علا کل جبلن پہر غربان من ہننا دا دوینا جرعن یو حیسا ثم دعو ہننا بیا ورطا وازو کا یعطین کسا عیان راضی بتاتا فمنڈا بس دا سورت چو دل تغیر دا منکرین حدیث وی چه گورا بس پسر ہننا لیک بس دان سر عدد کا ابیا بولا یو یو پیو دغبانے کی نوا پیو یو غربان دی آواز ورطا ہو کنو بس راضی بتا پاتنو لکن پیغمبران ته بټیر بازی کو نه کوي خدای دې غار کا چې دا دغه شانتي بس کینه و اوراوی غواړه او بیا برکره ځان سره مرغې عزت کوي دا سمانه شو نه نه دل تکی سرهن په دوه مانو سر راضی فسرهن فعملهن فضمم ایهن الیک زانتے زان سارے ابن عباس نے او تفسیر فکرانا کلے فاوسقهن اعتمادی کرے زان سارا نو چې کلی دې نو بیا دې کې تقدیر دې ثم قطعهن بیا الالک ثم ذبحهن کلام کې اندماج دې بیا ذبح کا فقطعهن ټکڑی ټکڑے کا کیما کیما کا نو بیا گڈ وٹ کا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کې د پہاڑ غربانه ته چې یو ټکڑا دوی وی پہاڑ غر مرغې کې نو مرغې تعالی کې جز وای جز مرغی توی ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیاکین و پہر غربان یوم مرغی جز کلا مرغی توی دکیگی جز خیو تکلی توی دکیگی نو دا معنی سرا نو دا معنی کرده تا که تقدیر ده کلام که اندماج ده یا من وی اندماج مکه ویارا راجع من کرین حدیث پانی رد که ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا غرنگی دا مجاہد نا دا محمد ابن اسحاق نا پا دیده که بل تفسیر را نقل دا حاکم پکی ده دا غوی نا تفسیر را نقل دا غوی تفسیر را واخل اغا سره فسر هن وی سر هن پا معنی دا جزء هن ده جزئهن قیمه قیمه که ٹکڑی ٹکڑی که تایشوا دا الیک چه دیل آوی دا خود سر متعلق ده فخود اربعتا من الطیر الیک اونی سا سلور مرغی زان دا پارا عدت که زان سرا فسرهن فجزئهن نو بیای ٹکڑی ٹکڑی که ذبح کا ٹکڑی ٹکڑی کا ثم جعل ذاکیق دا علی کل جبل پا ہر غر باندی دنیا پا ٹولو گرونو کنا دا کل ما تاستید استغراق عرفی دے استغراق عرفی دے چه کم گرون تا خواہ کی دی من هننا دوینا جزعن یا وحیسا تو چه کیر خودینو ثم دعو هننا بیا ورطا وازو کا یا تیر کا راضی بتا تساعین پا مندو باندی پا حوانا خواہ پا مندو باندی برا ترازی سنگا زکات په هوا چې راځي کله څنګه غړ وړ شي دا چې په لري غړ وړ نه نه په منډر تر راځي پس مکه نو ته دی ویل چې او دا راځون دی کړی الله تعالی راځون دی کو رالی دا مرغۍ ورته ولې خولې هغه مخ کې ورته خول خارې ورته خول چې د زمکه په عالم باندې د ما قدرت تر راځون دی کومې دلته کې ورته سو خولو د هوا په مرغو باندې د ما قدرت تر راځون دی کومې دا معنا شو بعد وایي چې نه دا مرغۍ ورته خول د خلور مرغۍ وي یو پکې چرګو صحیح شو دی یو پکې کارغو غراب یو پکې تو حمامه وا دغه کوتر یو پکې تاوسو د خلور سما مطلب دے تاوس کی زینت تے ختم کا تیشوا ٹھیک شو پداو کی چکم دے پچرت کی شہوت دے شہوت تے ختم کا پا کارغ کی حیرس دا خوراک تیغا ختم کا پا حماما کوتر کی غفلت تیدا ختم کا دا طول پا لنگرے کی اوٹا کوا تیدا ختم چنو بیا بدن سر دا غجور شی خوا صحیح سالے بدن جور شی خو بارا اللہ پا کی حکمتو ندی وعلم پوش ان اللہ یقینن اللہ تعالی عزیز و زورا وردے دا صرف نشی کولے تی نظبا مرچم بیا بنا را پاسم ستانی کبم را پاسی اللہ زورا وردے حکیم او اللہ تعالی حکمتن والا دے پا دی گورا پا دی مرغو کیتا پا دی پا مرک کیتا سور حکمتو خولو اصور لوی علم چکم دینا غا پکر آرے خوا نو یو مثال دا اصحاب الغید نمرود چو از دو مثال نرچا چو دا اصحاب الرشد چو اصحاب الرشد تا اللہ تعالی دلائل خی اصحاب الغید چکم دینا غلطی پا گمراہی کے پراتی اگر شیطانان و تیارو طرف تینور وروباتی خوا